Kırasım geliyor şu ellerimi. Tutmuşken nasıl bıraktım seni? Kırasım geliyor şu ellerimi. Tutmuşken nasıl bıraktım seni? Yakasım geliyor şu yüreğimi. Sevmişken nasıl, sevmişken nasıl, sevmişken nasıl kaybettim seni? Yakasım geliyor şu yüreğimi. Sevmişken nasıl, sevmişken nasıl, sevmişken nasıl kaybettim seni? Şimdi arıyorum sokak sokak, çekilmez ızdıraptır sensiz yaşamak. Şimdi arıyorum sokak sokak, çekilmez ızdıraptır sensiz yaşamak. Acılar içinde eğer çırpınmak ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Acılar içinde eğer çırpınmak ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Acaba şimdi sen nerelerdesin? Mutlu mu, mutsuz mu, ne haldesin? Acaba şimdi sen nerelerdesin? Mutlu mu, mutsuz mu, ne haldesin? Ne zaman elime geçse bir resmin, gözlerim doluyor, kalbim sızlıyor, dilimde geldi iş dua oluyor. Ne zaman elime geçse bir resmin, gözlerim doluyor, kalbim sızlıyor, dilimde geldi iş dua oluyor. Şimdi arıyorum sokak sokak, çekilmez ızdıraptır sensiz yaşamak. Şimdi arıyorum sokak sokak, çekilmez ızdıraptır sensiz yaşamak. Acılar içinde eğer çırpınmak ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Acılar içinde eğer çırpınmak ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır. Ders olsun diyorsan yetti yıllardır.